चले ही जाना है नजर चुराती हूँ फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई की किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा किसी का